Ilahi kutlugu geçti erkekler Rahmondan cennetini ümit kılgeler Cennetini dünyadan nefzel bildiler Ali buluşlar rihlet kıldılar Cennetini dünyadan nefzel bildiler Ali buluşlar rihlet kıldılar Aziz mücahitler gamgin bulmengiz Allah dersizlerinin büyük Rabbiniz Aziz mücahitler gamgin bulmengiz Allah dersizlerinin büyük Rabbiniz Unutmayın Allah ya bergen ahdingiz Galip dursuzlar yer mümin bulsengiz Unutmayın Allah ya bergen ahdingiz Qalib dursizlar gar mu'min bo'lsangiz shohik o'tog'iga chiqdi erkaklar Rahmondan jannatni umid qilganlar jannatni dunyodan afzal bildilar olib bo'lishlar rihlat qildilar jannatni dunyodan afzal bildilar olib bo'lishlar rihlat qildilar dunyoni kofirning kufri qoplagan Müslümler necatge kolun tiklegen Dünyanı köfürnin küfrü kaplegen Müslümler necatge kolun tiklegen Törünler sizlerini Allah çarlegen Necat ne tapadı cihat ne kılgen Törünler sizlerini Allah çarlegen Necat ne tapadı cihat ne kılgen Şehik uttağı geçti erkekler Rahmondan cennetini ümit kılgeler Cennetini dünyadan afzal bildiler Ali buluşlar rihlet kıldılar Cennetini dünyadan afzal bildiler Ali buluşlar rihlet kıldılar Şehik uttağı geçti erkekler Rahmondan cennetini ümit kılgeler Cennetini dünyadan afzal bildiler Ali buluşlar rihlet kıldılar Cennetini dünyadan afzal bildiler Ali buluşlar rihlet